și omul îmbătrânește. Pică frunza pomului, trece viața omului. Pică frunza îngălbenește și omul îmbătrânește. Roată, roată și aroată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te roata vieții, să amani tinereții. Roată, roată și aroată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te roata vieții, să amani tinereții. Să mai fiu ce-am fost odată, lângă neica mândră fată. Deci putem întoarce anii, să fiu iar fetița mami. Să mai fiu ce-am fost odată, lângă neica mândră fată. Roată, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te roata vieții, să amani tinereții. Acum știu cum aș trăi, la nimic nu m-aș gândi și nu m-aș mai chinui. Deci puteam întineri, acum știu cum aș trăi, la nimic nu m-aș gândi și nu m-aș mai chinui. Roată, roată și aroată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te roata vieții, să amani tinereții. Roată, roată și aroată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te roata vieții, să mănii tinereții. Scurtă pauză.